शैबान ने यहिया बिन अबी कसीर से, उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान बिन औफ से रिवायत की कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनको बताया कि उन्हें उरवा बिन जुबैर ने खबर दी। उन्हें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजे में होते थे तो उन्हें चूम लेते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2581।